نو سورت کافرون کے ورتوی چی بس کار خبر ہوتاو کہ اعلان ورتاو کا چی دماغ استا سمین کے تعلق ختم بائی کارڈ ذکا اللہ منگا پورکو اللہ منگا مستغنی کو استا سنا نو زمون تا استا جت نشتا دے نوم تا استا جت شتے نوم استا سو دین تا جت شتے بائی کارڈ ہو سورت کافرون کے اعلان دا براعت اور ٹول را جمع کلو چپل یا ایوہ الکافرون جمع کلو چی اے اغا خلقو چی مخ کے قرآن کی سمر تیر شو او کافران و تویل شو کاغا مشرکانی کا یہودیانی کا عیسائیانی کا مجوسیانی کا صوابعینی کا نور داس باطل پرس اللہ ذکر کری نا اغا ٹول تیوی چی یا ایوہ الکافرون ٹولو سارا خطاب شو او ددی نبرا اتو کا او ددی دن نبرا اتو کا دا مطلب ہو کہ اللہ نعمت کی بے انسان باندھے او دلا دن پورا کی کامل مکمل کی نوس ددایت او ضرورت نشتا کنا نو دیر بھی مناسب خبر ہے چرے آسے بی دین خلق سر تعلق ساتھی تو قرآن کے بار بار دا مسئلہ شوا آراف کی امید و ادارے تلزین یقوزون فی آیاتنا فعارض عنہم کل جدا سے خلقوئی نے چہی زمان کو آیاتنوں کی سورہ نام کی ویلو باطل پس لگیا ہے کوشش کی ندین مخوارا دی سر مکینا مکینا پی ما یونسی انکا شیطوانو قیر دیشنم چیاد دیشنو بیات نزا انکم ازم مثلہم یویلو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون وایا اعلانو کائے پیغمبرا چید دنیا کافرانو ہر سوک چیے پہر مذہب و پہر دن باندھ چیے خوش کفر دے پکی لا عبد ما تعبدون زما خبر ہو رہے او دا وقت نازل شیو چی مشرکانو بزور لگو پیغمبر باندھ چیے منزل سر مرگری کو کنا خیر دے کو بزور نہیں پخواگا پاستان او تب ایوی چی گورا زمونگا استاد زورا فرق نشتا لکا اس چی خلق ہوئی کنا یہ گورا دا اختلاف نشتا دے اس نشتا دے دا خواستی من یو بل سر مخامخ کی گنا نو کنی چی مخامخ شنو بیا خو اس نشتا دے ایوی پیغمبر من سر خبری کی منگا غصر خبری کو خدا دے خلق ہوئی زمونگا انکے اختلاف جوڑ کر رہے ہیں نورانی دیکھی دبو تو دید پارا چتو بس دو رو کا چیزمو دی لات منات نم ماخ لنو باس من نورتا تدانو آئی چگنی راش سجدو تو کا عبادت یو کا ستنو غوارا سوالتنو کا رمدت شو تو اینا خو بس دی پر سوائے منو منگو استارو آبوش نو دا صورت نازل شو چی دا سی خبری تو کا چی بی اثر پیدا نشی وایا تجز بندگی نکوم دارا چاچ تاسو عبادت کریں اس قسم بندگی نکوم نستاسو کو شانتی جس دو تو لگوم مسیکم تعظیمی اوکم سرو تحکتکم داس ان لکوما او نہیں داس کوما چکنی خوات ہوئے ما خوات ہم نوئے ما بس اللہ رب العزت سویلی نوابت ہوئے ما خواہ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني دي سکول شي ویني نا اوري نا او سفر دے چاله شي ور کوله دا بزوین کنا زکه چا لا دا سویلی ها نا بوذ ما تعبدون چتا سو انم یما خلن بسوبش تمغا استاد اور فرق نشته دے دا مطلب دیو ز عبادت نکوما ز عظمت او عزت نسا تم دارے چتا سو عبادت کریں ما تعبدون عرص چی کاغذ ڈپ گٹی کو شکل کی کاغذ ونی اوزا او کاغذ چرتا دا سی او قبری او دا سی چرتا سا اس سلم علی او خلقو مشعور کری ما تعبدون کاغذ جو اندی او کمری کاغذ انسی او کجنی حضو بندگی نکو ما او نتاسو عبادت کوئے دا غزاتو چیدے عبادت کوئم ولا انتم عابدون پتہ ہوتا لگی دلی ہوگا نا چل رب العزت ہوئی سیدھا خلق دے دی باندې مہر لگے دل رے دی ایمان نہ راوی سوان علیم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دا خبر اور تراغلی ہو کنا خا ذکر ہوئی چلا چرے تاسو لا دا توفیق نہ درکی چ تاسو دا اللہ عبادتو کے پا صحیح طریقے سرا چ توحید دے دا اوڑیر لوے نعمتی اللہ دا نعمت ارچال نور کئی تاسو تا گورا دا اللہ توحید تا گورا پیر ناشنا خبر دنو چستاسو دا خلینا دے راوز چ وحده لا شریک لہو گٹا بوالو دا دا خلینا دا خبر راووتا تاسو چری بندگی نشے کو لے دا غزات چری بندگی کو تاسو دا دی لائق نیم تاسو اللہ دا مقام ندر کی دا خدیر چت مقام دے دا دا انبیاء ہو دے دا صدیقین ہو دے دا شہداء ہو دے دا صالحین ہو دے دا تاسو تنصیب کی گی چیز خلینا خبر اخریج نو غیر اللہ تا آواز دے او تعظیم دے دیوی چیز خیر دے اس با پریدو بیا براشو بیا بیا براشو بیا براشو آخر زمونگا خبر او منی ارکل چیو بے منی نوی ولا انا عابد ما عبدتم ننا چری بزو بندگی انکم پراتلن کی وقت کی اداوی چتا سو عبادت کریں دا تمام ساتے چیزا خیر دے بیا براشی امون با بھی کوشش کو کنو محنت با بھی کو ناخر دے وزمون خبر او منی نا نا لا دا ذکر ہوئی دا آئندہ و مستقبل دا پارا خدا مخ کی خبرہ دا حالوا او دا مستقبل دا چراتلن کی وقت کی دا سے نشکے دے او نتاسو عبادت کون کی پراتلن کی وقت کی دا غزات چیزے عبادت کون نصورت کی یو مطلب دا دے چی معبود معبود تین امراد شی ما تعبدون اگر معبود چتا سو عبادت کریں زنو کوما او لا انتم عابدون ما عابد دا اگر معبود چیزی عبادت کوم تاسو دا اگر عبادت نشے کولے زین دا چیزی نمرات طریقہ واغستے شی چتا سو بکم طریقہ کریں زی پاگا طریقہ نکوم زکستا سو طریقہ ٹو لگے شرک دا ہم دا اللہ عبادت کریں پک دعوی چی اللہ شریکن لکا تملکہو وما ملکو یا خدای شریک در سرشتے تا پخپل زان سر شریک کرے دے دا غی اختیار نشتا دے دا بیوی کنا شاہدین علان بسیم بالکفر نستازو طریقہ دا عبادت دا شرک دا عظمہ طریقہ دا عبادت دا توحید دا ستاسو طریقہ دا عبادت دا بدت او دا رسم دا گور تاس دا موسن لکوائیں دا موز دے او تاسو دا خیرات سنگا کوئے دا ٹول رسمی و رواجی کار دے دیکھ سنت طریقہ نشتا دے دا غم خاضی چی کوئے دنیا کی دا روز چی مناوئے چی دا شب برات دے دا شب معراج دے دا پکے چا کری دے لا عبد ما تعبدون زمین دا عبادت طریقہ دا سنو دا کیا دا پلارنی کا طریقہ چی اگی کری دی اول سمیں ور کری دا اگر دا پلارنی کا طریقہ چی دا اگی دا سکری درو دیتا جیے ویلے دا پلارنی کا طریقہ دا چی دا اگی دا سکری چی دا جمعی پشپہ بے صورت ملک وی پا جمعات کے دا اگی دا سکری چی پرو جا کے بے پا درشتما باندی صورت انکبوتا و صورت روم وی نا نا نا تو زما طریقہ زان لے رستا اس طریقہ زان لے تاسو خود تینا چار جو کڑے دے ازمونگا عبادت صرف پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی زمونگ پا عباداتو کی دانشتا و رسولوں میں لادونا و صلو اختے و جمعے و ما خامونا او درشتمے و اشتمے او چورے مورے و قزام رے دانشتا دے دا تاسو خود بل سجو کڑی دا دیننا لا عبد ما تعبدون لا تم زمون دے عبادت طریقہ دے سنت تا دیر خیستا دیر آسان دین دے ارے کی مشکلات نشتا دے تاسو خود زانون تب آپ چیو ملوشی نبیاتینا نخلا سے گیا تر بل پوری رٹولو مرم پا دے کی تیر شو چیاغا بات چی دین اول بے دری روزی و بیا با جمعی و بیا با سلوی اختین و بیا با قبر له خزیر اورین پاغي بس کوین بیا به پخوی سمو د پسنو نخلاسی گیتنا مولی نپری دینو ماب کوئی ہے ننو نیم زو عبادت کو ان کے با طریقہ چی تاسو عبادت کوئیم او نتاسو عبادت کوئی شیپا طریقہ چی دیکوم لکم دینکم ستاسو ستاسو دین دے زمین لگی سر اس تعلق نشترے من تنتو بیستی دا چی اللہ مند دین او ساتھ منگا سوال کو ہر وقت کی چل منگ دی دن نو ساتھی سوائل کو ہر وقت کی چل منگ شرک نو ساتھی دست دن دیکھنا منگ بے دت نو ساتھی منگ دنیا دا آخرت درسوائے نو ساتھی ادا ٹول استاس دین کے ہر سشتا شرک پکشتا بے دت پکشتا بے حیائے پک ڈیر دی رسمنا رواجن پک ڈیر دی دا دین دے کدا لو بے اٹو کی دی او دا زکم پری خود چل رب العزت ویلو سورۃ انعام کی وذر الذین اتخذوا دینهم هزوا ولعبا پرید اہل پرید ہم خادی و سرمک ہے کل کور و سرمک ہے رشتہ پل ولی و عزیز ولی و سرمک ہے استا سویس ندی استا سویس ندی عقید انڈیا دی و تاس دا پاکستان یہ اسم ندی کا نخا ولی زکا دین نے لوگوں کو ٹوکو سر نہیں والے دے دا لوگ اٹو کے نری الکا کوئی دن سوک دا سکی چیو بل پا گولی دا جامع بدل ابھی سوک پا گئی لوگ اٹو کے جوڑی کری دین دیت ہوئی چکو بل جوڑ شی ہو پالنگ پکی مات شی ہو لکم دینکم دغا دین رستہ سوک دے نصیب کی بولے تاؤ سے تو خوشحال ہے کنا فخر پہ کہ چنا نہ دا زمون دا پلار نکا دین دے ہو دا منگ نشپری ہو دے اور تاسو کو خبر دے پری دوئی امان بے تاریخی آل اتنان قولک التم ویلو پیغمبر تھا صالح علیہ السلام دا مطلب دے تاسو دا پار تاسو دین دے چ تاسو پہ خوشحال ہے اور تاسو پہ فخر کریں اور کڈیر منت تاس تسو کی ننی پری دیں ولی دین او زما خپل دین دے چیز پہ فخر کوم زپہ خوشحالم زپہ دا اللہ شکریہ دا کوم چا الحمدللہ شکر دے اللہ چی من تر دا سی دین نصیب کرے دا مطلب دے صاحب دا کشاف ہوئی لکم دینکم اے شرککم ستاسو دین ستاسو دے چی شرک دے ولی دین اے توحیدی او زما دین توحید دے سمرا فرق دے عزم کے اور آسمان دیر فرق دیوی بس دے ویلی کرنے چلے کم دین کم ستاس پارا ستاس دین خدے اللہ پہ رضا کی خیر دے او زمین دا پارا زمین کا دین خدے کہ وہ اس وزن دا پیتے نہ خی اللہ کا داسنگ چلے چی اجازت ورکو تاسو دغا دین دے زمون دا دین دے تاسو دے اللہ پہ دغی باندھ کامیاب کی امون دے اللہ پہ دی باندھ کامیاب کی ندا جگر بیا پس دا دا مسلمان او کافر پکے ولی جوڑ شو ہوا پہ لبیا دا جنت او دوزخ ولی جوڑ شو خویو شید نو نوی او دل دا مناظرے چلیں چوار کلو نو چو واپس جواب راکن دایا تے پکی لکلیو فی لکم دینکم ولی دین رضی دا مطلب دے کلچ بائی کا ٹوشو برا ات اوشو صفائی رالا او دا دین نا دا دینونو نا برا ات راغے ہمیں قربت تواغوت نوٹیر لے نعمت حاصل شو اللہ رب العزت صورت نصر کی ہوئی چھے اس با فتح رازی اس با امداد رازی تا ٹول گرد ورڈ ہوئے نو اگر کہ خو امداد نرازی کنا دا خو چې ته ځان نشینو خلق هم داسې کوي که نه کې یو سړی ډېر عجز او غریبی نو دی ولا څه نه ورکوي ولې ویره څه نه ولا ورکوو چې ورکړو نو جو مور او پلار ترېنه واخلې ورونې ترېنه واخلې او دی عجز داسې پاتې شي وی که دی ترېنه جدا شو که نه نو بیا به وګورو چې مونږ ورسره څومره امداد کوو نو چې جدا شو نو بیا په ډېره ښېګړه کوي دا مطلب دی ښه اللہ جداش دیم پری ہو دو اس بزما احسانات گو رہے کا نخا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. درین نعمتون دی کلچے زماد طرف ناتا سبان دی دا درین نعمتون اوشو یو مدت رارے دا اللہ طرف نا دیر قسمان خلق دیر شنو دا یو مدتو مسلمانان دیر شو او اسلام لا اللہ غلبور کو پارزے کی کافران باندھ روک پریوتو دے اسلام تابل مدتو او اللہ اسلام لدا سے غلبور کا جمال و دولت تم دیر شو فقر و افلاس ام اللہ ختم کو دا نصر اللہ کنا او فتح عمر اللہ چمک معظم فتح شو مرکز فتح شو چل تا سرواد کڑی وان او دریم نعمت دارے چی خلق ڈلی ڈلی راروان دے راضی سوک دے یمن نا راضی سوک دے طائف نا سوک دے حنین نا ڈلی در راضی اسلام کی داخلی گی.